Europa FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Un polițist din Sibiu a fost arestat după ce ar fi încercat să violeze două fete de 13 și 17 ani. Ministerul Finanțelor vrea să transforme programul Prima Casă în O Familie, O Casă. Se schimbă și criteriile de accesare a creditelor. 58 de hectare din pădurea Trivale au dispărut fără nicio explicație din documentele primăriei Pitești. Iar astăzi vremea va fi călduroasă, caniculară local la orele amiezii, va ploua după amiaza și seara, mai ales la munte. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Un polițist din Sibiu a fost arestat după ce ar fi încercat să violeze două fete de 13 și 17 ani. Parchetul a fost sesizat chiar de colegii polițistului care ar fi aflat despre faptele sale din luna iulie. El a fost deja pus sub acuzare și se află în arest la domiciliu. Informațiile vin de la colega noastră Lidia Bădilă. Polițistul lucra la Serviciul de Ordine și Siguranță Publică și în timpul liber era instructor sportiv. În luna iulie, colegii lui de la Inspectoratul Județean de Poliție au sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu cu privire la faptul că acesta ar fi săvârșit infracțiunea de tentativă de viol. Victimele, o fată de 13 ani și una de 17, s-ar fi plâns oamenilor legii că polițistul a încercat să le oblige să întrețină relații sexuale cu el. Deocamdată nu se cunosc detalii privind împrejurările în care s-au întâmplat faptele, dar se pare că polițistul nu purta uniformă și era în afara orelor de program. Procurorii l-au pus sub acuzare. Fostul polițist se află acum în arest la domiciliul său. Ca urmare a acestei măsuri, conducerea IPJ Sibiu a dispus suspendarea sa din funcție. Lidia Bădilă, Europa FM. Soția lui Bogdan Drăghici, arestat după ce a fost acuzat că și-ar fi violat de mai multe ori fiica vitregă, ar fi vrut să sesizeze Direcția pentru Protecția Copilului. I s-ar fi reproșat însă că încearcă să-l defăimeze pe președintele ONG-ului Tata, considerat un om model. La fel s-ar fi întâmplat când femeia a mers la secția 24 de poliție, unde i s-ar fi spus că nu are dovezi și că încearcă să facă presiuni în procesul de divorț, iar bărbatul ar putea să o acuze de calomnie. De un tratament similar a avut parte și nepoata femeii, tot la secția 24 de poliție. Potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, la audier Bogdan Drăghici a negat toate acuzațiile ce i se aduc și a spus că fosta sa soție forțează nota pentru a obține custodia fiicei lor minore. Pedepse mai mari pentru criminali și violatori, iată ce propune Ministerul Justiției în urma cazului Caracal. Cel puțin două adolescente sunt presupuse a fi fost răpite, abuzate sexual și ucise de către un bărbat din oraș, Gheorghe Dincă. Guvernul a pregătit un proiect de ordonanță prin care majorează pedepsele pentru răpirea de persoane, a anunțat ministrul Ana Bircea. Se propune incriminarea în mod distinct a răpirii ca variantă agravantă a faptei de lipsire de libertate în mod ilegal, cu o pedeapsă sporită de la 2 la 8 ani. De asemenea, proiectul înăsprește condițiile pentru liberarea condiționată. Noi propunem obligativitatea îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru acordarea liberării condiționate. Creșterea limitei de vârstă a liberării condiționate de la 60 la 65 de ani. În cazul condamnării la pedeapsa detențiunii pe viață, cumulul pedepsei efectiv efectuate de către persoana condamnată înainte ca aceasta să dobândească dreptul de a solicita liberarea condiționată a fost sporit de la 20 la 25 de ani. Ministerul Justiției vrea să schimbe și regulile după care sunt organizate perchezițiile. În cazul Caracal, forțele de ordine au intervenit după aproximativ 19 ore de la un prim apel la 112. Odată cu intrarea în vigoare a ordonanței, perchezițiile vor putea fi dispuse la orice oră, chiar și noaptea. Cererea procurorului prin care se solicită încuviințarea efectuării percheziției domiciliare se soluționează de îndată, nu în termenul de 24 de ore, așa cum este prevăzut în prezent. Se propune menționarea expresă a faptului că percheziția poate fi începută și înainte de ora 6 sau după ora 20. În fine, procurorii de la crimă organizată vor obține dreptul de a interveni imediat în cazurile de răpire sau sclavie. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministerul Finanțelor vrea să transforme programul Prima Casă în O Familie, O Casă. Programul va fi destinat familiilor tinere cu venituri mici, urmând să fie impuse un prag de venit pentru beneficiar și un preț maxim de achiziția locuinței. Liliana Nicolae relatează. Programul Prima Casă devine astfel unul social. Nu vor mai putea beneficia de el și persoane necăsătorite, ca până acum, ci doar familii. Acestea trebuie să câștige cel mult 4.500 de lei pe lună, în cazul celor formate doar din soț și soție. Pentru familiile cu copii, limita de venit este de maximum 7.000 de lei. Potrivit proiectului, se menține avansul de 5%, dar se stabilește și o limită a prețului locuinței, 70.000 de euro. Beneficiarii programului care au un copil vor primi o reducere cu 0,5% a ratei dobânzilor. Cei cu mai mulți copii vor plăti o dobândă mai mică cu 1%. Noile condiții limitează numărul beneficiarilor. Peste un sfert de milion de români și-au cumpărat până acum o locuință cu dobânzi mai mici prin Prima Casă. Prima Casă a fost lansat în 2009. În prezent, guvernul garantează 80% din valoarea împrumutului. Valoarea maximă a creditului este de 60.000 de euro, iar pentru beneficiari nu există limită de vârstă. Conducerea PSD se reunește astăzi în ședința Comitetului Executiv al Partidului. Reuniunea are loc cu o zi înainte a Congresului Formațiunii, care va marca lansarea candidaturii la prezidențiale a Vioricăi Dăncilă. Filip Stan David relatează. Teoretic, ședința Comitetului Executiv al Partidului de Guvernământ e una cu final anunțat. Încercarea liderului ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, de a deveni candidatul comun al PSD-ALDE la prezidențiale s-a lovit de refuzul categoric al partenerului majoritar. Însă ar mai fi de clarificat nu numai relațiile din cadrul alianței, ci și modul propriu-zis în care funcționează executivul. Partidului Călin Popescu-Tăriceanu insistă că ar fi necesare o restructurare profundă și un nou program de guvernare. Momentan, surse politice afirmă că Viorica Dăncilă va propune ca Mihai Fifor să rămână la Ministerul de Interne. El a preluat conducerea instituției cu titlul interimar ca urmare a scandalului provocat de cazul Caracal. Pentru Ministerul Educației ar fi avut în vedere Radu Sechei, fost consilier al Ecaterinei Andronescu. Actualmente, locul acesteia e ținut de Daniel Breaz, titularul de la Cultură. Interimar mai e ocupat de către Eugen Teodorovici și postul de vicepremier pentru problemele economice. 58 de hectare din pădurea Trivale au dispărut fără nicio explicație din documentele primăriei Pitești. Ministerul Mediului cere municipalității date exacte pentru declararea pădurii ca arie protejată, întrucât au fost trimise două documente care cuprind suprafețe de pădure diferite. Au trecut aproape 6 luni de la solicitarea ministerului, iar primăria nu a mai dat niciun răspuns. Ana Sorescu are toate informațiile. Demarat în 2010, proiectul privind transformarea plămânului verde al Piteștiului în rezervație naturală, protejată de interesele obscure ale samsarilor imobiliari și de tăierile ilegale, s-a întors de mai multe ori din sertarele Ministerului Mediului înapoi în Argeș pentru diferite completări. De data aceasta, Ministerul solicită clarificări privind suprafața exactă și situația juridică a terenurilor forestiere care urmează să fie declarate arie protejată, numai că municipalitatea ezită să dea un răspuns. Informația solicitată de Ministerul Mediului a apărut ca urmare a faptului că în două documente ale primăriei Pitești, emise la un interval de 4 ani distanță unul de celălalt, apare o diferență de numai puțin de 58 de hectare care au dispărut din documente fără nicio explicație. Pe 22 februarie 2019, Ministerul Mediului a transmis primăriei Pitești solicitarea privind această clarificare. Au trecut de atunci mai bine de 6 luni și notificarea a rămas fără răspuns. În luna iulie, Cornel Ionică, primarul Piteștiului, a scos de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local proiectul privind declararea pădurii Trivale drept arie protejată, pe motiv că nu dorește el acest lucru, în ciuda cererilor formulate de piteșteni. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Un asteroid va trece pe lângă Terra pe 14 septembrie, anunță NASA. Asteroidul este mai mare decât clădirea Empire State Building din New York și a fost catalogat drept potențial periculos. Laura Dori are toate detaliile. Specialiștii NASA spun că asteroidul va trece la o distanță de peste 5 milioane de kilometri de Terra. Potrivit Centrului pentru Studierea Obiectelor din Apropierea Pământului, asteroidul are o viteză de 23.000 de kilometri pe oră. Totuși, nu trebuie să ne îngrijorăm. Specialiștii spun că asteroidul va trece pe lângă Terra la o distanță suficient de mare încât să nu fim în pericol. Însă, NASA consideră a fi periculoase toate obiectele spațiale care se apropie de Terra la o distanță mai mică de 7,5 milioane de kilometri. La final, datele meteo, vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Sunt prognozate temperaturi caniculare în Oltenia și în Muntenia. După amiază, disconfortul termic va fi ridicat și în regiunile vestice, sudice și sudestice. Maximele termice se vor încadra între 26 de grade în nordul Moldovei și 36 de grade în lunga Dunării. În capitală, temperatura maximă va fi de 34 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! FCSB a făcut un pas timid spre grupele Europa League, însă a găsit în sfârșit un nou antrenor. Roșalbaștri au terminat la egalitate 0-0 pe teren propriu prima manșă cu Vitoria Guimaraes din play-off-ul competiției. Vicecampioana României a avut o evoluție destul de curajoasă și a creat câteva ocazii mari, printre care și un gol anulat pentru offside la Planici încă din minutul 3, plus o bară a lui Coman în minutul 23. A fost ultimul meci pe banca lui FCSB a antrenorului interim Bar Virgil Andronache. Finanțatorul Gigi Becali a anunțat că acesta va fi înlocuit cu Bogdan Argeș Vintilă, fostul portar la lui FC Argeș, Rapid și FC Național. Acesta l-a mai pregătit pe FC Viitorul și FC Voluntari și a fost selecționer la Naționala sub 17 ani a României. Becali a declarat la ProX că a hotărât să-l aducă pe Vintilă pentru a copia metodele de lucru ale lui Gică Hagi de la FC Viitorul, unde a lucrat cu mulți dintre actualii fotbaliști de la FCSB. Amintim, formația roșalbastră a început sezonul cu Bogdan Andone, care a plecat după înfrângerea 2-3 cu Alașker Terevan din Europa League și l-a lăsat ca interimar pe Virgil Andronache, unul dintre secunzii săi. Bogdan Argeș Vintilă este al doilea antrenor instalat ieri în Liga 1 după Victor Pițurcă, numit manager general la Universitatea Craiova. Tehnicianul vicecampioanei va debuta duminică la Gaz Metan Mediaș, iar apoi va pregăti returul dintre FCSB și Vitoria Guimaraes, care se va juca joia viitoare în Portugalia. Jucătoarele române de tenis și-au aflat adversarele de la US Open. Simona Halep, numărul 4 mondial, va întâlni în prima manșă o adversară venită din calificări. Ea a fost eliminată anul trecut încă de la debutul, ultimul Grand Slam al sezonului. Pe tabloul principal mai sunt încă trei românce. Sorana Cârstea, 106-a în ierarhia WTA, o are în față pe Caterina Siniakova, contra căreia s-a impus în ambele înfruntări directe până acum, în ciuda faptului că cehoaica este mai bine clasată, poziția 38. Monica Niculescu, numărul 105 mondial, va lupta în premieră cu o ucraineancă de 19 ani, Diana Iastremska, de pe treapta a 33-a. Mihaela Buzărnescu, ajunsă pe locul al 136-lea, va juca împotriva nemțoaicei Andreea Petkovic și ea coborâtă pe poziția 89-a. La masculin, Marius Copil, numărul 96 mondial, îl întâlnește pe francezul Hugo Humbert, poziția 62-a ATP. US Open are anul acesta cele mai mari premii din istoria tenisului, 29 de milioane de dolari. Mulțumim, Vasile, a plouat cu numiri de antrenori, înțeleg, în Liga 1 ieri. Ce părere ai despre numirea lui Bogdan Argeș Vintilă la FCSB? Deocamdată n-am nicio părere, pentru că, nu știu, e greu să mai poți numi un antrenor la ora actuală la FCSB, atâta timp cât Gigi Becali nu va declara cu subiect și predicat că din momentul ăsta se va rezuma strict la poziția lui de finanțator și nu se va mai amesteca în alcătuirea echipei și în problemele tehnice, oricine ar veni pe banca FCSB-ului e inutil. Crezi că va rezista mai mult de trei etape? Habar n-am. Nu știu. Pe de altă parte, Victor Pițurcă se întoarce, asta da, numirea de antrenor. Acolo da. Victor Pițurcă a acceptat să vină doar în niște condiții stricte și foarte favorabile lui, ca manager general, adică el taie și spânzură, cum se spune, la Craiova. El face transferurile, el face tot. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bună dimineața din deșteptarea de vară, bună dimineața Iulia, bună dimineața Sile. Bună dimineața. Din nou. Cum v-ați început dimineața? Cu un ceai. Cu un ceai. Sile? La mine mai subțire cu ceaiul și cafea, păi, uite mai cum, pe chimicale. De ce vă întreb chestia asta? Un bărbat care are ceva probleme cu greutatea din Marea Britanie a vrut să slăbească, așa că și-a impus să alerge câte 5 km în fiecare zi, timp de o lună întreagă. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu se mai oprește, domnule, din fugă. Aolo. După 963 de zile, bărbatul de 35 de ani continuă să alerge, a slăbit aproape 20 de kilograme. În această perioadă a demisionat de la locul de muncă, a străbătut 20 de țări, a strâns 20.000 de lire pentru diverse cauze caritabile, alergând în fiecare zi. Un fel de Forrest Gump englezesc. Așa își încep dimineața unii. Nu uite, aici, în România, ci în Marea Britanie. Uite, vezi ce bine că eu beau ceai, că nu ești în pericol să rămâi fără colegă. Bună dimineața, începe deșteptarea, ediția de vară, să vă fie bine acolo unde ne ascultați.